I'm going to go to the next one. Դրա մեջ էլ կարող ենք տեսնել իրավական լրիվ հիմքեր, որովհետև բնակչության, եթե չեմ սխալվում, 83%-ը կազմում էին հայերը։ Այն դեպքում, երբ որ այդ ժամանակ լղի մի բնակչության 75%-ն էին կազմում հայերը։ Հետևաբար, բնակչության մեծամասնություն կազմող հայության որոշումն էր դա։ Սկսած այդ որոշումից, Շահումյանի շրջանը կարելի ասել վերամիավորված էր արդեն Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզին։ Փաստացի անջատված Ադրբեջանից։ Այո, Ադրբեջանից անկախ էր գործում։ Նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն երևույթին, որ հենց Ադրբեջանի զենքը առաջինը ուղղվեց Շահումյանի շրջանի դեմ։ Որևէ երկիր իր տարածքի դեմ ագրեսիա չի ձեռնարկի։ Տվյալ դեպքում Ադրբեջանը նույնպես ընդունել էր, որ Շահումյանը արդեն իր տարածքից դուրս էր եւ փաստորեն ագրեսիա էր սկսել այդ տարածքն իրեն վերադարձնելու պարզ նպատակով։ Երբ թերթում ենք մեր պատմության էջերը, մենք շատ քիչ ժամանակահատվածներում ենք ունեցել անկախ պետականություն։ Մեր ամենամեծ ձեռքբերումը հենց այդ անկախ պետականությունն է։ Եվ անկախ պետականության օրոք ամեն մի քայլ, ամեն մի շինություն, որ այսօր ունենք, իհարկե ձեռքբերում է, իհարկե խոշոր ձեռքբերում է մեր ազգային այս նորօրյա կերպը, որ այսօր մենք միասնական ենք, այսօր մենք մեր պետականությունն ենք պաշտպանում, ունենք մեր անկախ բանակը, մեր զինվորը, հայ զինվորը, որ իր սահմանի պաշտպանության երաշխավորն է, պատմության մեջ մենք շատ քիչ ժամանակահատվածներում ենք այդպիսին ունեցել։ Երբեմն ես որ մտածում եմ, նաև ինչ որտեղ այս գաղափարներն են իմ մոտ առաջանում, որ այսօր մենք երազելի ժամանակներում ենք ապրում։ Այո, ունենք խնդիրներ, այո, ունենք դժվարություններ, իսկ այդ դժվարությունները բոլոր երկրների առջև են։ Այսօր ակնհայտ փաստ է, աշխարհը արագընթաց զարգացում է ապրում, եւ մենք պետք է հետ չմնանք այդ զարգացումից, որովհետև ցանկացած հետընթաց քայլ շատ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ մեզ համար, եւ հետեւաբար թույլ տվեք նորից կրկնել, որ մեր նորանկախ այս պետականությունը մեր այն խոշոր ձեռքբերումն է, որի համար այսօր մենք ազգովին պիտի դողանք եւ պահենք, փայփայենք ու աշխատենք հզորացնել։ Իսկ ինչ բացթողումներ կնշեիք? Անշուշտ կան բացթողումներ, մեր տնտեսական զարգացումը ես կցանկանայի ավելի բարձր մակարդակի վրա տեսնել։ Իհարկե, մենք նոր անկախացած երկիր ենք, եւ այդ դժվարությունները մեզ համար սպասելի էին նաեւ, բայց եւ այնպես հատկապես կցանկանայի, որ մեր տնտեսական զարգացումը նոր տեմպեր ստանա, երկրի, պետության հզորությունը նրա ներսում է։ Երկրի արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության արտացոլանքն է, եւ որքան որ մենք ներսում կարողանանք այնպես կազմակերպել մեր աշխատանքները, որ թերությունները անշուշտ կլինեն, բացթողումները անշուշտ կլինեն, բայց այնպես անենք, որ դրանք այնքան աննշան լինեն, որ իրենց կնիքը չթողնեն մեր ընդհանուր զարգացության վրա։ Երկրի ներքին կյանքում ի՞նչն է ձեզ ամենից շատ անհանգստացնում։ Հիմնախնդիրները բազմաթիվ են, բայց կցանկանայի, որ մենք սկսենք մեր կրթական համակարգը ավելի իրական, այսպես ասեմ, գործընթացի ճիշտ կազմակերպումից, այսինքն մեր կրթությունը ավելի կիրառական դարձնենք եւ ավելի մոտեցնենք արտադրությանը, մեր տնտեսությանը, դա իր նպաստը կունենա, որ կարողանանք շատ հիմնախնդիրներ լուծել։ Այսօր աշխարհում երկրներ կան, որոնք ավելի քիչ բերի հողեր ունեն, բայց մշակման արդիական մեթոդների հիմքում բարձր արդյունքներ են ստանում, եւ դրա իմացությունը եւ կիրառումը տնտեսության մեջ նույնպես իր դրական արդյունքները բնականաբար կտա։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք, ներքին ու արտաքին մարտահրավերները հաղթարելու մեր հնարավորությունները, որքան արդյունավետ ենք օգտագործում։ Մարտահրավերների հաղթահարման առաջին պայմանը ցանկացած երկրի համար ազգի միասնությունն է, մեր միասնականությամբ մենք կարող ենք, ես կարծում եմ, դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին, բայց այդ միասնականության համար նաև մեզ անհրաժեշտ է ներքին մեր կյանքի ճիշտ կազմակերպում բոլոր ոլորտներով հանդերձ։ Այդ միասնությունը պիտի դրսևորվի ոչ միայն ճակատագրական պահերին, երբ թշնամին լայնածավալ պատերազմական գործողությունների ձեռնարկում, այսօր էլ մեր սահմաններում իրականում պատերազմ է, ապրում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում, ուրեմն ոչ միայն հայությունը լինի միասնական համախմբված մեզ համար օրհասական պահերին, մշտական լինի այդ միասնությունը և նրա օգնությունը, որպեսզի թշնամին չմտածիլ, որ հնարավոր է ռազմական ճանապարհով լուծել հարցը։ Հանգարանում մեր ամենօրյա շփումների պարագայում այստեղ ժամանում են մեծ թվով զբոսաշրջիկներ, որոնց թվում հատկապես թուրքահայերեն, և մշտապես մենք շեշտում ենք այն հանգամանքը, որ մենք այստեղ հայրենիքում կարող ենք դիմակայել հակառակորդին, մեր թշնամուն, միայն ամբողջ աշխարհի հայության համատեղ ջանքերը այստեղ կենտրոնացնելով, և մենք պատրաստ ենք դիմակայելու, եթե զգանք, որ իրոք սփյուռքահայությունը մեր կողքին է մշտապես, իսկ դա ոչ թե պիտի արտահայտվի պահ առ պահ, այլ դա մշտական մի process է, այս հանգամանքը իրենք նույնպես ընդունում են, այո, երբեմն մեզ թվում է, որ սփյուռքահայությունը միշտ չէ, որ համակ ուշադրությամբ հետևում է մեր իրադարձություններին, բայց իրականության մեջ այդպես չէ, և ապրիլյան իրադարձությունները հենց ապացույցը եղան այն հանգամանքի, որ թվում է, թե յուրաքանչյուրը առօրյա խնդիրներով է տարված, բայց երբ որ հայրենիքը վտանգի մեջ է, կյանքը ապացուցում է, որ արդեն հայրենիքը բոլորի համար առաջին պլանի վրա է։ Սա, ես կասեի, բնական է ինչ որտեղ, գիտեք, մարդը առօրյա վիճակում իր խնդիրներով է զբաղված, նաև սա է գնահատելի, որ անհրաժեշտության դեպքում նա պատրաստ է բոլոր անձնական խնդիրները մի կողմ դնելու և շտապելու հայրենիքը պաշտպանելու։ Ոսման մասին է, որ այդ օգնությունը լինի համակարգված և ոչ թե վտանգի պահին։ Դուք ճիշտ եք, բոլոր այդ գործընթացները պետք է լինեն համակարգված։ Այստեղ մենք բաց ունենք, ձեր հարցերում նշեցիք մեր բաստողումները, մենք պիտի նաև մեր բաստողումները խոստովանենք, ուշադրություն դարձնենք, և հենց համակարգված այդ աշխատանքը պիտի լինի իրական, պիտի լինի ավելի ուշադրության կենտրոնում։ Սփյուռքում հանուն Արցախի, հանուն ազատագրված հայկական հողերի պահպանման պիտի մոռանան տարաձայնությունները, և Արցախի հարցում խփեն մի կետի, ոչ միայն հպարտանան Արցախով, նպաստեն Արցախի զարգացմանը, նպաստեն, որ Արցախը կարողանա դիմակայել բոլոր ճնշումներին, ոչ միայն Ադրբեջանի, բոլոր տեսակի ճնշումներին։ Կարևորը դա է հենց, որ անհրաժեշտության պահին մի կողմ թողնվեն այդ տարաձայնությունները, որովհետև հայրենիք կորցնելը, գիտենք դրա ամենավատ կողմերը, հայրենազրկումը մարդկության ամենամեծ չարիքն է։ Այո, կորցրել ենք մեծ քանակությամբ տարածքներ, պահպանածը կորցրածի համեմատ չնչին է, համենայն դեպս գոնե այս մասը, եթե մենք կարողանանք պահպանել մի կողմ թողնելով մեր բոլոր, ինչպես դուք եք նշում, տարաձայնություններ եւ այլն, բոլորը երկրի առաջին ղեկավարից մինչեւ ամենահասարակ մարդը պետք է գիտակցեն, որ մեր բոլորիս նպատակը մեկն է, մեր հայրենիքի նկատմամբ մեր սուրբ պարտականության իրականացումն է, մեր ամենօրյա Ռա գործնեության հիմնակարը հայրենիքի նկատմամբ մեր պարտականությունը պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր արդեն ավելի ճիշտ ուղու վրա ենք, միայն թե պիտի թույլ չտանք նորից սխալներ, միայն թե պիտի չկրկնենք մեր նախկին սխալները, և պիտի կարողանանք մեր այս պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ինչպես սրբություն պահպանենք և հզորացնենք, որպեսզի կարողանանք աշխարհին համընթաց քայլենք։ Ասում եք անհրաժեշտությամբ, այն անհրաժեշտությունը ամեն պահի է։ Այո, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, ինչ կմաղթեիք արցախցիներին և ամբողջ հայ ժողովրդին, սա ոչ հայ ժողովրդի տոնն է։ Ինձ համար տոների մեջ ամենանվիրական տոնը մեր պետականության տոնն է։ դա ամենասուրբ տոնն է, դա ամենահզոր տոնն է, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ այո, ունենք նոր տարի, ունենք մեր տոնացույցում շատ տոներ, բայց պետականության տոնը հավասարազորը չունի։ Ինձ համար գոնե այդպես է։ Ուզում եմ մաղթեմ մեր ժողովրդին նորանոր ձեռքբերումներ, նորանոր հաջողություններ եւ ամենակարևորը խաղաղություն, իսկ մեր ժողովուրդը խաղաղության պայմաններում կարողանում է հրաշքներ գործել անշուշտ։ Դա Աստված, որ քայլ առ քայլ կարողանանք ստեղծել մեր երազած հայրենիքը, իսկ մեր երազած հայրենիքը Հայաստանն է իր ամբողջական իմաստով։ Ես ցանկանում եմ մեր ժողովրդին Հայաստան հզոր երկիր։ Ամրոց աշխարհ